إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فلندريمي تكون الله أتفى لندريم ذكرتي ديما ذفاري تكون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا تكون استعينتك الله في تكسية بذبذات بطونا ذبري قابمة بذبذات بطونا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا عيد سيدنا الله ورزون نكاك kushën djerë në rrugë dhe drejtë, dhe ajë të sirin Allahu largon prej saj, ta prej rrugës dhe drejtë nuk ka kushtë të vendosin të. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu ahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammeden abdu wa rasulu, dhe dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zotë që meriton të adhërojt në drejtë posë Allahu, një dhe i vetëm, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam është profeti, robi dhe i dërguar i ti. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طاعت إذا لذت الله تشوفشن بتا بشوق ذا فمليارتتي مستشون فضل الله لك مذروك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويوز السلوك كني بسور تروين يا الله أشتوشش مريتون تدروت رمين دوري سنتيال تمزدس نفسها بكتين بسنتار فضل الله لك السور نقول الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وينيرس درويني الله تطين توي تلي كريوي لأن يشفير في فاتم ذا بريتي كريوي فعلا فا شوشن أتي ذا بريكتورة تدوية فا بريتي تشيفتي بري تريدين شنبورة ذا قرا فا Drujën e Allahun me emrin e të cilit ju përbetoni dhe ruajni marrëdhënien falefisnore, pra respektojnë ato, në të vërtetë Allahu është ndihmëqyrës dhe vëzhgues me ju. Sot Allahu lartë mëdhëruar një jetë tjetër, ja e ju e ledhina amenu, i të cekullaha Allaha wa kulu kaulan sedida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa ma yu'ti ilaha wa rasulahu, faqad faza fawzan adhima. O ju të cilët keni besuar, Druhe jeni Allahun dhe thoni fjalë të drejta. A i ka për të apërmisuar dhe për të tuaja dhe për të afalur gabimet më kade tuaja dhe i cili binet Allahu dhe dërguar i ti ka fituar me i fitore madhështore pra të bujshme. Amma ba'd, innama asdaqa al-hadithi kelamu Allah, fjalët më të Vërteta, janë fjallë të Allahot. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi po khejru l-hedi hedi Muhammed s.a.s. Dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi profetit Muhammed s.a.s. Wa sharrë l-umuri muhdefatuha. Dhe pra më të këqia janë ato të shpikurat. Wa kulla muhdefatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin illa wa sahibuha finnar. Dhe pra më të këqia janë ato të shpikurat. Është dhe shpikja, është bidat, rrisi në fe. Çdo bidat është devijim, errësirë, dhe çdo devijim ai që pason atë do të përfundojë në zjarr. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili bëri të mundur që të tubohemi në këtë shtëpi, në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala, shtëpinë e cilën Allahu ka urdhëruar që të kujtohet emri i tij, që të adhurohet Allahu subhanahu wa taala, me frikë respekt pra me takwa, dhe që shpresojmë të vëllezërit dhe mendojmë mirë për ta, e kanë themeluar, pra e kanë ndërtuar, e kanë hapur të xhami, me frikë respektin Allahu subhanahu wa taala pra me sinqeritet për të kënaqësi të tij, dhe duke u munduar për të pasuar sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të shohëve të nderuar radiallahu anhum, vetëm për faktin që të kënaqin Allahum subhanahu wa ta'ala pra duke shpresuar në pranimin e kësaj vepre dhe që Allahum subhanahu wa ta'ala të shpërblej me gjennet. Këj pra dhe është qëllimi i të bimit ton. Bas një kohë rreth 2 muajsh që kem shkëputur nga të të bime. duke qenë që Allahu subhanahu wa taala as provoi me largimin e Abu Abdurrahmanit, vllajit i cili na mësonte diçka nga dia e gjërat e pokufishme e Allahu subhanahu wa taala dhe fesë e tij të bazuar në Kur'an dhe Sunet, në pasimin e rrugës së selefit, pra fjalët tanë devotshëm, dhe një mësues tjetër që na pati premtuar se do të prezantonin këtë studim, për arsye forta nuk mundi që prezantojmë ne, por duke parë se vazhdimi këtyre studimeve që i kemi pasur të përmuashme pra njerë në muaj, ishin për vazhdimi këtyre mbledhje, ishte i rëndësishëm. Dhe zgjatja për shtyrja asaj të kësaj mbledhje na u duki dëmshëm, duke parë dhe gjendjen në cilët janë duke jetuar muslimanët sot në Itali, sprovat që kanë dynja, sprovat që kanë me jo besimtarët, dhe gjendjen e islamit në botë që është duke u në duke munduar jo besimtarët të lëftojnë nga gjitha anët me lloj-lloj shpifjesh, edhe pse kurset e tyre mbi këtë se nuk kanë për të pasur sukses, sepse Allahu subhanahu wa taala na ka premtuar në Kur'an, mbasi na ka informuar se do të mundohen starët e librit dhe armiqtë e kësaj feje që ta shuajnë dritën Allahu subhanahu wa taala, por Allahu i kundërshton ata dhe e përsos bën që të shndrisë drita e tij, edhe pse të gjejë urrejnë një besimtar, walau kariha al-kafirun. Walau kariha al-mushrikun. Duke i bazuar në fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala, ku thotë në Kur'anin Kerim, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Në dhe vëtë ataj që mësë shumë ti i druen Allahu të lartësuar janë djetarët. Thotë Allahu i lartësuar, duke vlerësuar djetarët. Shahid Allahu ennehu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist la ilaha illahu al azizu al hakim. Dëshmon Allahu i lartësuar se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë posti, dhe dëshmojnë angjëjt dhe dëshmojnë dietarë duke qëndruar përpara Allahut me drejtësi, la ilaha illahu, pra nuk ka zot që meriton të adhurohet posti gadhënjësi dhe jurti. Pra vlesën Allahu subhanahu wa taala dëshmin e djetarëve, duke e bashkangjitur thonë djetarët e fësirit, dëshmi së ti, dhe dëshmi së me lejke, pra dëshmi kjo për tauhid. Dhe thotë Allahu subhanahu wa taala në ajetët tjera të Kuranit, fes'elu ehle dhikri në kuntum la ta'lamun. Pyesni pra ehle dhikri djetarët të dishmit, nëse nuk dini, apo pra dëshka nuk dini. Ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, dhe këto fjallë janë parathënje se inshallah dhe lëmë fjallën shejhut ton të ndëruar, rahmetullahi alayhi shejhul Albani, në kasetat cilat i kemi zgjedhur për vetë dhe për vëllezërit, ka thënë një hadith të saktë të transmetuar prej tij, i cili thotë, profetët dhe të dërguar nuk trashgojnë, pra nuk lënë trashgimi as dinar dhe as dirham, lloje monedhe të asaj kohe, por lën në trashgi, pra në trashgimi dijen, kush kapet më saj, është kapur më lidhjes më të fortë. Në një hadith tjetër ka thënë profeti e selam, el ulema u irasat el anbiya, dietarët janë trashgimtarët e profetëve. Dhe një hadith tjetër në ka urdhruar zotëria i Sulejmanit profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke thënë, merrni dijen nga gojët e nderuara të dietarëve. Pra, duke qenë që midis nesh, faktën mesa dijun, nuk kanë ndonjë dietar, i midis një nivel, kush është më i vjetër në këtë fe, kush është më i ri, ai që është më i vjetër, i ka mësuar Allahu të bëjë më shumë ibadet, do të ka dhënë dhe më dije më të gjerë, dhe do të transmetojë diçka atij të riut, ai i riu mund të ketë që ka mësuar Allahu së ndarë kota në Islam. Lusëmë Allah që të këtë nëzuar dhe në zëmën të të këtë sinceritet, në adhërime të të këtë sinceritet, dhe të këtë dëshirë për të kërkuar dhe për të pasuar të vërtetën, pse? Se, si shka thënë profeti Alehi S.A.S., në hadithin e famshëm, kure pyët Hudhejfa ibn Yaman radiallahu anhu, ku i thot njerësit e pyëshin të tërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam për khajrin, kanë nësë jesë alu në Rasullallahu anil khajr, kun të asëlu anë shërë më khafëtën e një drikëni, kurse unë pyëshja për shërin, për të keqen nga Afrika, se do të ngodiste mua, se do të marinte mua kjo e keqe, dhe pyët e një ditë, të kuptimin e hadithit sigurisht, përshmë Allah më fali për në gabim, dhe të një të gabime të pa qëllimshme, dhe i përsosës Allahu subhanahu wa taala dhe dija i këtë gjithë mënati, dija e pa fund. Të pyshin njërës i të dëgojnë Allahu sallallahu alaihi wasallam për khajrin, për mirësin, unë pyshja për shërin në Afrika se të ngodiste mua. Një ditë pyët e ojë dërgurë Allahu, ishim në gjehiljet, pra në kone ignorantës dhe në shërf, në keqë. Dhe Allahu na mbuloj dhe na dhuroj mirësin e islamit. A do të këtë mbas këti khejri, për më mbas kësaj mirësie, shërë, të keqë më pas, sa po. Edhe është për shënerit, që kur shëjtani më kuar, na nga smon me hapjen e gojës, apo me, të mundohem e shala që, që ka përve të sërëm të vendoshim dorën, pëse sa hapje e gojës ka thënë i hadith, është për shëjtani më kuar. Kurse të shtina ka thënë është prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, ka khajrë. Sa po, do të ketë shërë, pra, këqia. Po bas këti shërën, bas kësajt keqe, bas të rëtësia, do të ketë khajrë. Sa po, do të ketë khajrë, o do të jeti turbul. Si me tymë. Sa kush është turbulësia këti khajri? Khajrën fi hiddehëm. Sa do të këtë njerës, ju do të djoni, do të shikoni gjëra prej tyre, disa do t'i pranoni, disa do t'i refuzoni. I thotë Hudhejfa ibn Yaman, jetur, edhe në pyetje të tij ka urtësi, se se pyet për vete, por pyet dhe për ummetin. Pra, që të mësoj vetë dhe të transmetoj muslimanëve, pra, të mësoj ummetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, nga goja mësuesit të profetit sallallahu alajhi wasallam, a do të ketë mbas kësaj mirësie, mbas të khejri, të turbull, të paqart, shër, sa po. Ku do t'je shërri i këti shekulli për e kësaj periude? Dhe është këna intereson, është kjo pjesë e hadithit, sa profeti e resëm, duatun ala e buabi gjehennem, dhe së më lavë në ruaj për ti, man ato ahum ka dhe fuhu pihe, dhe të këtë duat, dhe i duat, firsa, që qëndrojnë bi dyret e gjehennemit, ku së bindet atyre, do të hedhin në zjarin e gjehenemit, do të hedhin e të. Nësi më Allah më në ruaj, nga pasimi tyre thirsa dhe mos në bëj prej tyre, dhe mos në bëj prej tyre që i pasojnë të thirsa. Këtu pjëtë sahabi shqesuar, më këshinohi dërguar e Allah. Në një hadith tjetër, ka pyetur, është pyetur për njerës të tilë, ka thënë, janë njerës ignorantë. Por si se kanë veshën e duatit të thirësit, veshur në dyben, apo ndoshtë në mjekët gjatë, apo shkurtra pa kërën si kanë të, do të mbajnë ligjërat e njerëzve. Po do të flasin padije, do të flasin e filozofire, do të flasin e mendjen e tyre, e do të flasin, e do të flasin, e do të flasin, e do të flasin për universin, e do të flasin, por, je të kellëmun në bi gajri ilmë, do të flasin padije, do t'i devijojnë njerëzit, ka thënë profetin e hadithit, dhe vetë do të devjohen. Një hadith tjetër, kër është pyetur për të njerës, ka thënë, ar-rajulu tafih, je të kellëmu fi dinile, au jetë fi dinile. Ka thënë, a i një ndjeleh ti, i pa dituri, a i që ka kapën, për tip të ati, në paren, i qili një të dhe njerëve, fletë, para mrapa, fletë në qështë i të përgjithë në të. Përshë në Allah më sabit për tyre. Një hadith tjetër ka thënë, në i përshuar të njerës, ka thënë dhe tjenë prej jush, prej pasazve tuaj, në në bëjnë gjilë dhëtikëm, dhe tjenë në kurën tuaj, dhe të lasin me gjurën tuaj, të njerës, por dhe të lasin pa dhije. Të ndaj kjo frikë, që më stjenë prej tyre njerëzë, në shtyu, dhe në munges të kjenë suqit, apo të ti imamit, apo të ti dhe më thënë shehut, që në shqit duar, a i të avdhese që në vetën zënë sa dhije, u detiruam më këtojnë që, hamakëllah, të zgjidhin këse dhe shihë lëlbanit, që janë qata, kuptueshme, dhe që për momentin në cilin ne po jetojmë për momentin, janë aktuale. Pra për të gjendjen në cilin ka rënë muslimani sot, pra, i lërgohë nga fejë Allahu subhanahu wa ta'ala, i lërgohë nga praktikimi, pra nga pasimi Kur'an dhe Sunetit, pra i udhëzime dhe mësimit të Kur'an dhe Sunetit, apo ka rënë viktim e kurseve të besimtarve, apo ka rënë viktim të shpifjeve, të pabasat të besimtarve, apo për islamin po flitet nga njerë që nuk meritën të flasin dhe profesionat të dhe nuk po flitet, pra nuk po të smetën fjallë e djetarve. Ne dhe më thënë këtë, dhe shirojmë i shala të bëjmë të mlegi, dhe i shala nuk e qene gjatë kërë para thënje, duke i lënë i shala fjallë në Shehë Lëlbanit. I përgjimë për fëtë i lënë i shala të kukëtur, ka hadithi Hudhejfe ibn al-Yemen, radi Allahu, se kush ishte shpëtimi nga të njerë, sa më më shpëtimi të njerëse, ka thënë alejke bil gjema'a. Të obligoj në frekuentimin e gjematit. Por nuk ishte për qëllim, dhe më thënë, gjematin një grup njerëzish, që janë gjemat, grup. Por kishte për qëllim, gjematin, ku që janë gjematit, që shka thënë djetarë dhe hadithit, gjematit janë ata të cilët, pasojnë Kur'anin, dhe Sunetin, si që kanë kuptuar të sahabët, pra shokët për të sellëm, dhe janë gjemat. Janë gjemat, janë grup. Rinë një grup. Ka rënë dakord në pasimin e Kur'anit, Sunetit, që shpëtimi të ummetit, dhe janë në grup, si që shënë sahabët, bashkuar. Sahabët, e pasoni Kur'anin e Sunetin, pa futur, pa dhe ndoshë në kuptimin e Kur'anit, Sunetit, mendit e tyre, po si që kështë të përgojë profetja Lejës në Sërën, pra i të si në kjuanin për këtyre që i Kur'anit, mishiruë që i spigurë që i qërtuë që i Kur'anit me jetën e ti, pra Kur'anit që e së mbi tokë, dhe ishin gjemat. Pra nuk u përçan në qështë i akidës, apo në qështë i minhajit, patëm dhe i khtilef vogël në qështë i të fikut, që janë qështë i më gupton, se si dhe më thënë, falet namazë, apo tjetër, apo tjetër, në më thënë, dhëtë e duhërve, e qështë i dhe më thënë, dytësore, ma në bazë, qështë i bazë të fesë, të Allah së më thërë, që ishte akidja, pra parimet e besimit islam, apo minhajit, mënyrë se si duhet pasuar Kur'ani dhe Suneti, pra jeta e profetit e Resan, pra rruga profetikë, si duhet pasuar, nuk kanë pasë të kundështim. Në lusëm Allah që të në bëjtë tjilë, në bëjtë që jemi në pasime e Kur'anit, Sunetit, dhe jemi në gjemat, që në sahabët pra, dhe të kuptim Kur'anit dhe Sunetit, si që kuptuar sahabët. Dhe nëse kemi dhe një ikhtilaf, dhe keqë kuptim, dhe i mos pajtim, fërru duhu ilallahi u ilar rasul, në kuntum të minu ilahi u ilim akhir. Nëse kemi dhe i fërkim, dhe i keqë kuptim, dhe i ndi shtatë pajqar, që një dhe të shkëshu, të dhe të shkëshu, të këthemi libri të Allahot, të këthemi sënëri për nga besa sëllëm, dhe të pyrshim djetarët, pa dhe shkën bëdhur gjallë, apo të këthemi libri dhe djetarëve të levit, pra së padhe të në devoshëm, të cilët në kanë lënë në libri dhe tyre, një djetë pa fund, detë, oqeanë, a i sa në mos nëreni, me fjallët ka thënë Filani, ka thënë Bilali, ka thënë Abdullahi, o themi ka thënë Allah, ka thënë profeti, se se në i hadith, në këpëtime në i hadithit të sakt, a thotë profetit sa sellem, dhe të vinë dit, ku njerëzit, dhe të flasin, me thënje njerëzish, në nuk me flasin me thënje të Allah, me thënje të dërguarit, me thënje të shokë dhe ti. Me flasin me thënje njerëzit, ka thënë Filani, imami kësaj gjamije, imami gjamis pazaj, dhe imami, i nuk e një gjamis të rinë, imami gjamis Milanos, apo ka thënë imami gjamis, nuk e di, të New Yorkës, Në kohë që duhet të thonë, ka Allahu wa qala Rasul, kur është imam Ahmedi, jam imam, kush është dija islame? Se gjithë flasin e emër dijes, gjithë flasin e emër të ehli sunneti wal jamaa, që janë pasojnë sunetin edhe, janë gjemat. Kush është dija, në mëso? është shprev, al ilmu, qala Allahu, wa qala Rasul, wa me ba'de dhelik, wa me dhune dhelik, illa wa sa uisur shëatin. Dija ka thënë, është ka thënë Allahu, ka thënë profeti, dhe përveç këtyre dyjave, janë veç të vezbesë e shëjtanësh. Është tyri mërtaj me lëgjauzi, Zënës i Shqe Lëshajnë Mëtë Emirës, Rahmetullahi Aleyhim, e Zmajin, kush është dhja? Po flasin për dhja në shëriadit. Dhe dhja për tajon, për nështë të dhja e universit, pra dhja shëndarë, dhja shëriadit, ilmë shëra, u ilmë lë kaun, dhja universit. Pa dhja në shëriadit nuk bëjmë dot, po sigurisht e pa dhja universit nuk bëjmë dot. Por, prioritet, ka dhja shëriadit, e cila, të jeba dritën atë pështorën e sakt, atë sigurin që ti bashkë kur studiosh dinë universit, mos diesh në kufrën, sufizman, filozofira, tjera, tjera, si se më thënë kam devijuar edhe shumë prej ditarëve të para, po në tonë, gjërgjishëve dhe të një mërë. Ka thënë Bilqaim el-Juzi, el-ilmu qala Allahu, wa qala Rasulu, wa qala sahaba. Dija ka thënë Allahu, ka thënë profeti, ka thënë sahaba. Dërgorit e profetit a.s. Pra, profeti a.s. në ka e këshiloj Hudhejfe më Ljemenin dhe bashkë me të dinë të mërë në islam që si të ruen nga mos pasimi i tyre duat dhe tyre thirësave që qëndrojnë këtë dyrë dhe gjenemit, duke qëndrojnë gjemat. Në një hadith tjetër, kërë kam pjëtur, qëli është gjemat? Alhamdulillah, profetit e sëllëm nuk e ka marrë Allahu së më thala shpitin, pra nuk e ka ngritur në shoqërin e ti, në shoqërin e larta, në basi profetit alayhi sallatu wasalam e ka qartësuar gjithë them, halalin, haramin, çdo vepër që në pasimin e saj, pra në praktikimin e saj, futesh me të në gjennet, e ka qartësuar. Dhe çdo vepër me veprimin e saj futesh në gjennet, gjennemit, e ka qartësuar. Pra ka në ka këshilluar, në kanë gjithë në bëne veprat e të mjena, të cilët futin në gjennet, dhe në ka këshilluar, në ka qartësuar, në ka thënë kemi kujdes nga veprat që futin në gjennet. Pra, gjithë musulmanët e këtë meti, pa dyshim, ata që kanë besim së ndosh dhe mendi logik së ndosh, dhe basa së ndosh anë fe, ka rënë dakor se profeti a.s. kër i ka zbitur Allahu subhanahu wa ta'ala ajetin e surës Maide, që është nga ajetin dhe fundit të zbirit të këti Kurani mashtor, el jom akmeltu lakum dinakum, wa atmemtu alaikum ni'mati, o radhitu lakum ul islame dina, sot e kompletova fen time. Dhe e përsosa, e përmirsova dhe në tim time, mbi ju. Dhe me pëlqeu që t'ju zgjedh si fe për ju të Allahu subhanahu wa ta'ala islamin. Pra profeti alayhi sallatu wasalam nuk ka vdekur, vetëm basi Allahu subhanahu wa ta'ala me dhe kishte përsosur fen. Nuk kishte lënë asnjë gjë të vogël apo të madhe pas sqaruar. Kështu që për çdo gjë do t'i kthemi librat Allahu subhanahu wa ta'ala dhe shpjegimit për kthimin, interpretimin saktë që është sunet i profetit alayhi sallam dhe kuptimi të sahabëve. Do thotë dikush po të tretën nga e gjete. Do të fundi inshallah dhe vazhdojmë në përkthimin e kasetës shiut. Se është rëndësishme se në kasetat që kemi zgjedhur përmendë shpesh, pra që sterojmë to principe, to parime në fillim, to baza, është mirë, kështu që vëzhgjit e rinj apo vëzhgjit, kur përdorish në Albani këto terma, kuptimi i selevit, pra që janë parë tanë devotshëm, termi selevit, ata që ne kanë paraprinë fe, sahabët të bëjnë, tebi të bëjnë, gjithë jetar devotshëm të tyre mëdhi, nuk është një sekt i ri, nuk është një parti e re, një grupacion i ri. Janë të parë tanë, për të parë të tyre mëdhi. Allahu subhanahu wa ta'ala, thotë në Kur'anin madhështor, wa me ju shaqiqë rrasula min ba'di ma të bëjnë la ul-huda, wa jettëbi gajra se bëjnë mu'minin, në wallihi ma të walla, wa nëslihi gjahanna, wa sa'at nësira. Kështu është përgjigjur Ima Abu Hanifa, një njeriu kur ka ardhur ka pyetur cilat janë bazat e fesë islame. Burimet e fesë islame cilat janë? Ka thënë është Kurani, Suneti dhe Ijma, pra rënë dakord të sahabëve. Ka thënë Kurani dhe Suneti në fora, si në argumente, po për Ijma'in, për rënë dakord të sahabëve, pra të djetarve dhe vosëm të të të meri, ku ke argument? Isa ke kohë 28 orë, pra 2 ditë, me qëfë se nuk më sjellë argument, bëj tobe. Pëndohu ke Allahu subhanahu wa ta'ala. E vurin pozit Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa është mbyllur në shtëpi 48 orë. Deri sa Allahu subhanahu wa ta'ala e ndriçoi mendjen e tij dhe nxori këtë ajet në Kur'an i thotë: "Ai tili e kundërshton të dërguarin, profetin alayhis salam, mbasi i është qartësuar atij udhëzimi, rruga e drejtë dhe pason rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve." Ka thënë djetarë dhe hadithit, besimtarë në këtë nësa jetë janë sahabët, shosë bërfedit, kush është shpërblimit njeri ju, në wellihim a të wella, të thallëm në zjedhjem që ka bërë, pra në shokërin që ka zjedhë, o nësë lehi dhehennem, dhe dhe ta ndërshkojmë me zjanë e gjenemit, dhe futim zjanë e gjenemit, o se e të mësira, dhe sa për fundimi keq, dhe në banimi keq është aji, shumë Allah më në ruaj, nga kundështimi i argumentit, pra që është të nejtë, profesor sallam, dhe nga në ruaj nga mospasimi i rrugës tjetër, rrugës rrugës e besimtarë, pra në bibra të rrë që pasojnë fjallë në Allah, fjallë në Profetë sallam, pra sunetin e ti, dhe praktikën e sahabëve. Kaseta e parë është me titull Dawa al-Umma fi ittiba' manhaj Sayyid al-Umma. Ilaçi apo shërimi i umetit në pasimin e menhajit për rrugës të zotërisë së këtij umeti që profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Shihu Sheikh Muhammed Nasruddin al-Albani, gjithë do sa e njohim me origjinë shqiptare, ka vdekur, Allahu mëshiroj. Ka qenë nga dietarët e mëdhenj të hadithit në këtë sheku. Edhe nuk ka nevojë të më thënë që i bëmi prezantim të lëvdata apo tjera të tepruara, sepse sinqeriteti që ka pasur ai në kërkimin dhe në dhënien e dijes, transmetimin e dijes së umatit në studimin dhe saktësimin e haditheve e ka treguar dobinë e tij, sepse muslimanët sot lexojnë librat e tij dhe dëgjojnë kasetat e fetvat e tij dhe sa ti dëgjojnë emrin e tij, nuk thon Allahu e mallkoft apo shkatrop, por thon rahimahullah apo rahmatullahi alayh. Allahu mëshiroj të mëshirë Allahu që mbi të. Se fundi i jetës së tij dietare, ashtu si fillimi i jetës së tij dhe mes jetës së tij, ka qenë në pasimin e Kuranit, Sunetit dhe kuptimit të selefit, pra që janë sahabët rruga e sahabët tanë devotshëm. والآن مع الشريط 60 بعد المئة السابعة على 1 تم تسجيل هذا المجلس في 23 من شوال 1413 هجري الموافق 19 من الشهر الرابع 1993 ميلادي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خير ان شاء الله. نعلم شيخنا في هذه الأيام الإسلام محارب في جميع الأرض وبعدم اهتمام من الحكومات، فماذا علينا نحن في هذا الأمر؟ بيوتي شيخ الألباني فاسي جديم شيخ لرور إسلامي صوت وكسيد شريستونا فيدي نيمي أنسي نالي دترا është duke u luftuar nga gjithë anët. Kjo edhe për mos interesimin, për neglizhencën e qeveritarëve, pra e drejtuesve të vendeve islame. Atëherë çfarë na del për detyrë neve sot? Wa hal na'tam bi julusna bi adam 'amal ay shay? Dhe a marrim ndonjë mëkat? Ndonjë dëshkim, ndonjë dënim? Duke ndënjur pa bërë asnjë gjë? Në i gjëndje të tim? Harë të valë avut. Kjo është pjotja parë. Inna alhamdulillahi në ahmedu, në nëstainu, në nëstaghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sejjati amalina. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. Falënderimi të konë Allahu. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال كأنه من حيث ظاهره وألفاظه أقل مما يقصده لافظه. Pyetja, në mënyrë se si është pyetur dhe si është prezantuar, ndoshta është i çike mangët, e zvogëluar, për para qëllimit që mund të ketë pyetja i saj. Hine kur, në kod, ure në amel e i shi. Kur thot në fund të pyetjes, atë ulemi dhe të qëndrojnë për bërë asë dhimë asë i gjënë. Por, ka për qëllim, më së bëjmë që ka saktuar. Li anëhu, la ahada i tlaqën, je kul, bi anër muslim, ali anë ja ish, kama të ish, sepse askush nuk mund të thotë se muslimani jeton ashtu si jetojnë kafshët. Po ta bërë asnjë gjë. La ya'mal ay shay. Li'annahu khuliqa li shay'in 'azimin jiddan. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lahu. Sepse njeriu është krijuar për diçka shumë madhështore, që është adhurimi i Allahut, një i vetëm ai pa shoq. Për këtë, fala e të bader i da dheni ahad, nuk kalon në mëndin atë kujt, basi pyëti e tijë, se ka përqëvim pyëti që më dhëna si gjë. Alla ja me le shejën, ju nasibu hadhe lëvakja, الذي احاط بالمسلمين من كل جانب را كبرچلين بيثي كي مزبين ماسي جا فهي بركات كتي رياليتي دي نتيلن جان نصد مسلمانات نجديس عامت هذا هو الظاهر كيوش هيش هيش دوكسنا من مقصود السائر لاتشليني بيثي وليس بملفوظ السائر ويونجا Më nëse si është prerë pyetësi. Po, anë dhe li ka në gjibu. Për qëtë përgjigjemi. E në vëbë alë muslimin e ljevëm. Se gjendje muslimanë në sot. La e khtarifu kathiran. Nuk ndryshon shumë. Vëla kalira. As pak. Hamma kana alehi vëbë e davet e islamia. Gjendja për realiteti davet e islam. I handja l'awwal. Në brezin, po në sajtë pak. E kam për qëllim e këtë? Al-Ahd al-Makki. Në kohën e Mekës. A ku le e së të ditë? Them se nuk ndryshme. Wabën gjendje. E da'wa l-Islamie l-Jom. E da'wadit Islam sot. La fi khalilin, wa la fi këthir. Asë në shumë arhanë më të pak. Ama kani parejri. E da'watu الاسلاميه نجا الاول جنديا نتيل جندي دواتي سيريا اسلامه ن في ديمه السايبرا نبرزين السايت با الا وهو العهد المكي راجسكوها مكس وكلنا يعلم تجينا ديم ان القائمه على الدعوه يومئذ هو نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعليكم السلام تجديد الدين سعيد تيلي ايش تاغونيستي اكساي داو اكساي سيري ناتكو كاشان يدرغوها هين بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم اعني بهذه الكلمه كان بشنو التوفيال ان الدعوه كانت محاربة سيدوات إشتاء من الفتوة القوم لبابلي الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم كما في القرآن الكريم من أنفسهم كما في القرآن الكريم من أنفسهم كما في القرآن الكريم ثم لما بدأت الدعوة تنتشر ما بعشك في بين دواتي تفرحاتي بين القبائل العربية لا تسجيروه من السيس العرابة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس أردو البروفيدي عليه السلام بالهجرة من مكة كتامي قرانت لرغو إنها مكة بالمدينة في الآن برؤوس أكلام لأن التاريخ الإسلامي سيقوش نداني فلاسم والسيرة النبوية الأولى فلاسم مبيكا بيكا نكر يسارة سبسة إستورية إسلامة ذا jeta pra biografia e profetit alayhis salam në fillim të saj është e njohë dhe di dhe din prej panishme kam për qëllim me këtë shkurtim mbredhje shkurtër arritjen për që të arrike qëllimi i përgjigjes së kësaj pyetje pra ndaj për këto unë them mbasi e emigroj profetit alayhis salam وتبعه بعض أصحابه لتصون لسان شوكتي وبدأ عليه الصلاة والسلام في الله بفتي عليه السلام يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة تبندوست بعض تمالت فورميمي تشتاج الإسلام هناك في المدينة المنورة المدينة شندريش مبرا بدأت أيضا عداوة جديدة في الله جدشتو بيدين يا أرميتيرة الدعوة الجديدة أيضا في المدينة حيث اقتربت الدعوة من عقر دار النصارى وهي سورية يومئذ را فشوة إذا بطير صد نكت الدعوة نكت روك كيسن يروك يراني دواتري كريونا نشترين تسيلو ديشن كوش Krishterët e Sirisa sajkoja e vëndeve të shemit në të vëndet gjendej Herakliu që ishte mbret të ndurës pra lindë në arnisht të rritë kësaj da'wa jo vetëm prej arabëve nga beshën arabik por të nga të krishterët gjithashtu شمال الجزيرة العربية نا أي من سوريا فريتو قديش العربية فرنجا سوريا أيضا ظهر عدو آخر بس اشتاك يعني كير وهو فارس يشن فارس فصارت الدعوة الإسلامية محاربة من كل الجهات برا دعوة البروفيتيك يشتدو كل فتوة من الجزيرة برانا قديش العربية نفريت قديش العربية هذا جاء أنا بيرزا من المشركين في الجزيرة غير يتعرف من قديش ربي ومن نصارى الكريستارة التي فوضت في بعض أطرافها دي سفوندا قديش ربي من باش جاء أنا بيرزا العداء بينها وبين النصارى شديدا كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ذا ديمسة أرميسية أو كونكورنسا من ديس بيرس والكريستير في إشتا شنة مالة بس ما فوتينا كتير بوتنسا في إشتا شنة مالة كتير الله لك مذروع من سورة روم ألف لام ميم و مباشر برا أموندم روم رمالك في أدنى الأرض نطاق المسؤولة وان فيش مطورة تتوكس وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لاتان بس هم بيخيرة دوتا في طاين نشون باك ديت هنا كوش الجمان لا نستغرب أن وضع الدعوة الإسلامية مصنع تديسي من حيث جنجة دوات الصف سنفتوها كل جانب جيزان. فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية كان اختار سبيت دواء الإسلام طلاقها الأول من جنتي ذلك محاربة من كل الجهات كان المفتوح نزيد عن أتهر يأتي السؤال والجواب أتهر أنتم فيها نبيوتي غير نتيجة ما ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم شفضل بفتي عليه الصلاة والسلام وأصحابه شوكتتي أو كان عددهم يومئذ قليلا كتير بشين شون طاق نسكو نكراسي ما نومي مسلمان نسو برسام مسلمان بون شون شو أنا نومي كورا يا زغنيش تو في بان برجيجيا هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي قومهم في أول الدعوة أي لفتون أي فرجيج من لفت صحاب المسلمان دي بار تكتير تكتير ماتي كون دستار مارفيج بأرميج بتكتير كن في اللين تدعوات السيريس تكتير هل حارب المسلمون أي لفتون المسلمان أي لفتون تشتار نفيلين هل حاربوا فارس في أول الأمر أجواب أبو لفتون فارس نفيلين تدعوات السيريس نفيجي أشياء فرجيجي أشياء ماذا فعل المسلمون هذا شفاب المسلمان نحن الآن يجب أن نفعل شبه المسلمان دفار المسلمون الأولون تماما أتدوا بنا نفسك لأن ما يصيبنا تمام. هو الذي أصابه سيوش كانك قديد ما سجيته نفسك سيوش كانك قديد فالك سجيت رتا أي دفرا وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج مصيبتنا راشتو تيج يكروان ata fatkeqësi dhe tyre, ashtu dhe dikurën dhe në fatkeqësi të tona. Dhe besoj se kjo të parahtëmi, suhi lil hadirin e gjemiën, al gjoabë isharëtën, atërësëm se kjo përgjigje, u qartëson gjithë panishme një përgjigje, dhe drejtë se përgjigje jemi duke duke i ndito njësi pra duke i drejtuar atër e them kuptohet në të zinëgjir historis pra kohor i brezit pa se Allah u lartur u dha fitoren besimtarve të pa numre cilve ishte shumë shumë i pa në krasim me qafire dhe mëshikinët gjithë bashk nga gjithë më tonë popullit dhe grupacionet i ndimoj Allahu të bërgjët ala me besimin e tyre me imanin e tyre atër ma kana al ilaju au dawau jo me idhin pra shërimi ilashi her kundrës e armitësie të ashtë që lufton të dawetin është dhe për ne njëti kurim e njëti ilash për musulmanës sot që të jetët që të vërtetohet që të tënë frutët e kësaj kure ashtu si që vërtetuan frutët e saj kurës pra saj shërimit të smunës pa pra qështë e si shtuar historia për sërit dhe vedem bel khajru min hadha al qawl an në kul inna lillahi azza wa jal fi ibadihi wa fi kawnihi alladhi khalaqahu wa ahsana khalqahu ونظمه وأحسن تنظيمه له في ذلك كله سننا برا مامير ستوفيال تتام برسا إستوريا قسم بذذا من ثاني سا الله سبحانه وتعالى بي كرياسة دتي رام بي جيثين تتلنا هي فسدون بس كانت تن بي كرياسة مقداسة تشان بروفيت دي فسورة سيدتورة Allahu subhanahu wa ta'ala vepron veprat e ti. Au sunanun la të të gajjer të cilat nuk ndryshojnë të të beddel sunnetullah walen të gjitha li sunnetillahi të bdila pra që është vepra punë Allahu kështë Allahu në Kur'an ti në punë në Allahu nuk do të gjesh të bdil pra nuk do të gjesh ndryshim كان جوية يدرس هذه السنن اقتضيتها الله سبحانه وتعالى في كرياسة أن يلاحظها دوت مسلماني في الضيرة التي كبصوي ما يكبتين صح وبخاصة ما كان منها من بشانتي. السنن الشرعية فري ذبرت الله الشرعية هناك سنن شرعية هناك سنن كونية وقد يقال اليوم في العصر الحاضر ليجت سنن طبيعية فليجت هذه السنن صوت الكونية الطبيعية تليجت أو نباشر معرفتها عندهم دولوية دوت فيرا مسلماني دوت كبتوي أما من برقتي ليجت أبو جوكيمة ليجت الله فتشك ذاترون الله سبحانه وتعالى نعم شريات فران فانتي فتشك ذاترون الله سبحانه وتعالى فران ليجتتي كون نو نيفرس نعم ناتور نعم ناتور فران نيفرس تجيز مارين تيس يان نمثل تنشتروا تليجت الله سبحانه وتعالى بدلين المسلم والكافر مسلمان يبسم والصالح والصالح يدفوس من ذي فدفوس كده صوت ما الذي يقوم حياة الإنسان البدنية كوش زيوت كا انبان جا وكربجة فنشنوي يدى تركوه لنيريو الطعام والشراب والهواء النقي ونحو ذلك ذا فاستريني ذا سجان لم يأكل نسيري مكها لم يشرب نكبي لم يتنفس الهواء النقي في ذا سجان فاستريني أنه عرض نفسه للموت سامي سعي اكسبوزي بدا اتشاهم ذاك هل يمكنه ان يعيش اذا ما خرج عن اتخاذ هذه السنن الكونية عمون تيتوي يريو برا فانتو تيتوي نسى ديل لأكتو ليجيا تونيفاسيت ليجيا اشتيو سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا يعني ليجيا الله ده يريد الله مبديا هذا كما قلت آنسا كيف هذا ستاك من معرفة تجربية كل إنسان لا فرق بين المسلم الكافر والصالح والطالح إنيا فإيكا إيكاشيوال إيكا بروهو أنا براكتيك مسلماني ذي مسلماني بسمتاري ذي كافيري لكن الذي يهمنا الآن بلا يشكنا إنترسون نتاني نعرف أرسل نيوي أن هناك سنن شرعية ستوكا الليجية الشريعة يجب نعلم أن هناك سنن شرعية الليجية الشريعات من اتخذها وصل إلى أهدافها عيتيري في براتيكون ينديكي فصانتا نتاري من رسلتات في الليجية منها ثمراتها لذلك شيوي فروتة السعيد سيتينو في براتيكون لن يصل كتابه تاريخ التي وضعت تلك السنن فكتابه يعني هذا يعني تملور يعني ندرسه تو ليجيا الشريعة تماما بكريس تماما كما قلنا سيستم بالنسبة للسنن الكونية لسنن رام ليجيا الشريعة نعم وطبقها وصل إلى أهدافها فكتابه ليجيا تونيفاسي تاريخ مطمئن وبيكير أسر الليجة تو برد الليجة الشريعة يسنيري نوكي براتيكون فاكالة مستورة نوكابلتا برتتوا كلمة تصيب وصيلة الله كابلن دوسة الليجة وإلا فلا نسا نوكي براتيكون أفيرا من بياريك توبيتيو فمن دوسة الليجة تو أسنا يحتاج إلى شيء من التوضيح وكان نبايت برتشاكسين وهنا بيت القصيد وهنا يبدأ الجواب عن ذاك السؤال الهام. فأختو في الله برديجة براتا فيوتين أرنسيشما. كلنا يقرأ تجدنا لدائم من آيات الله عز وجل بل إن هذه الآية قد تزين بها صدور بعض المجالس أو جدر بعض البيوت تجد لدائم آياتك يا فعلت الله سبحانه من القرآن ذهن للديني ما جاء برمانسة في آياته منذ اندرشان زمرة كرارورة مسلمان وشين باين برمانسة تو أبو منذ بكورو اندرشان كم مورد نتيلة رفاري مسلمان وشفية لتيرة في آياته وهي قوله تعالى أشير الله في السور إن تنصر الله ينصركم. نسيون ديمون الله ونعيون ديمون يوم. لافتة توضع وتكتب بخط ذهبي جميل. تويان فيال يعني شكره يتدوذ شكروان ما شرون يتارجان سبحان الله إذا أنا ما بقسكم رقعي أو كارشي إلى آخره وتوضع على الجدر. براق تو أيات الشوان موضع للأسف الشديد بوغر لكن ديس أبن دوس أنا برمورة برفات كيش في أيات الجدر مزينة بها مورة ديان دوز بوغرو ومفتعية أما قلوب المسلمين مستزمة المسلمان فهي منها خاوية على روحي يان بوش لا نكاد نشعر فيكرة ما هو الهدف الذي ترمي إليه هذه الآية نوكين دوكين ديه دوكيش يور تشلين ما دستارة تابيكتيفة ما دستارة فرسيلة أجدبري دوكيه إن تنصر الله ينصر نسين ديموني الله ونعي دولين ديمو يوبا أصبح وطن العالم الإسلامي اليوم برنداي في بلبلة وقلقلة جنديا بوضة إسلام صد أشنهم ترازير هذا ين فاشرسين هذا ين يلوم ممتامي صوت لا يكاد يجد لها مخرجا مع أن المخرج مذكور في كثير من الآيات لأنه كان ذلك يجيز الروب الزيريا من تلك الآيات ذلك يجيز الزيريا أشنهم يبنى الآيات لأن المسلمين بهذه الآية فأظن الأمر أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان فرا نكيان لك برفتور مسلمان لا تشكى أن يريد في التياياتي أنا بسوي ستشرتيا تكبتي من التياياتي وكسي كان يريد أن يستعرين ما وإنما هو فقط التذكير وفيش كان يريد فالكويتين هذا كشير هذا كشير لا يبون دوي بس انتار كلنا يعلم إن شاء الله تجيزنا دين إن شاء الله أن قوله تبارك وتعالى تفيد الله تبارك وتعالى إن تنصر الله الناس يبقون ديموني الله فارط أشكوشت جوابه برجيجا ينصركم ينصركم بذيو مهما يوبا إن تأكل إن تشرب ترى الناس يحا ناسا بي إن الجواب تحية ذات يتوش ذات غير إن لم تأكل إن لم تشرب ناسا نكها ناسا نكفي ماذا تموت فالذاتش كذلك تماما كتو المعنى تماما شكتوني الكتياية إن تنصر الله ينصر ناس ينزمون يا الله ينزمون يوضع المفهوم كبتيني كما يقول أصوليون بسيطان بيطارفة أو المخالفة أصولي إن تنصر الله لم ينصركم أبا كبتيني إي أنا سيلت الكتياية سيستان بيطارفة أصولي فرد بازرة وكبتيني نكون أنا سيلتان ناس ينزمون يا الله أين يكون ديمون يوغا؟ هذا هو واقع المسلمين اليوم كيف نرى التالي جنة مسلمان الصوت؟ توضيح هذه الآية جاءت في السنة الجنة الآياتي كعرضر من النصوص الشرعية نسنات وبخاصة منها الجمانة الشريالية لأن بشانتين حديثة البروفيتية إن تنصر الله معلوم بداهة أن الله لا يعني أن ننصره على عدوه بجيوشنا كتنبي ما شاء الله سبحانه وتعالى نقدر طاب كتنبي ما شاء الله إلى أكتور كنت رميج بدي موشتري فموشتري بتونا وأساطيلنا وقواتنا المادية إذا ما تكيد إن الله يوجد على أمره الله سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصرا ماديا. الله سبحانه وتعالى نكّن ذوي تكون درا مجبتي تاني مي مسلمان نوشتري دستورة نorganizar دستورة نعرم دستورة برام نقتنس دستورة ماديّة. كتش الله سبحانه وتعالى أش نقدر نمتار في تمتار نشتري تي. فنكّن ذوي تني تاني مي ما تنديهم الماديّة تيج من غير مسلمان. هذا أمر معروف بدائيا لذلك كان معنى إن تنصر الله أي إن تتبع أحكام الله فرانداي كبتيني إن تنصر الله نسازان ديموني الله أشت نسيو دوت باسوني أوردرات دليجة الله سبحانه وتعالى فذلك نصركم لله الله سبحانه وتعالى. والآن أتهاب هل المسلمون قد قاموا بهذا الشرط؟ كريونا فالموش المسلمان تكوشت قد قاموا بهذا الواجب فالموش تابريجيم تكسباري ثم هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين. ثانيا الجواب عند كل واحد منكم. ما قام المسلمون بنصر الله عز وجل نوك كان دمور الله سبحانه وتعالى. وأريد أن ألقى كلمة دوة سبرمان ختوني فعل أيضا من باب التذكير تكسير وليس من باب التعليم يبرن برمسين على الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين فرساي بركات إن عامة المسلمين قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على دينهم. نبرنسي مسلمان صار ين لغور أبو نو كان بنيوار نو كان دغور سورتوار نمسينين ذن نيوهيم أفاس تيرا سباكي عن تعلمهم لأحكام دينهم ترانغامسيني فأكثر لا يعلمون فاستيرة والأكثرون منهم سميسة إذا ما عرفوا من الإسلام شيئا عرفوه ليس إسلاما حقا سميسة مسلمان رفض فاستيرة مهما ذاتيرة ناسا نوك ينوى إن يدش كان إسلام يفن كسرش في إسلام قيخيا عرفوه إسلاما منحرفا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أبو نوسى أمسان إسلامين أمسان إسلام فاسفكور دذيور من إسلام نسلم كتشين دوغي فاسفكور إدرغور الله صلى الله عليه وسلم ذا شاقة تي الله شاء تكناجي برتورة لذلك أتهر بركتا فنصر الله دين الله الموعود به من نصر الله سيدنا الله يقبل دوار في سيدنا الله يقبل هذا معرفة الإسلام بزوار في سبار نيوه الإسلام معرفة صحيحة من نيوه الصع كما جاء في القرآن والسنة تشكال من القرآن والسنة ثم على العمل به نقاس بكذا بروع مثل نيوه وإلا كانت المعرفة وبالا على صاحبها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. را فابيكس باري تدموين مسلمان عند الله سبحانه وتعالى لسي بسوي كبرمتيني كيو كبالي دموين أتا دو تبيكس باري تنيوهن فين الله سبحانه وتعالى من نيوه يتسا من بعضة سندوشة فيكس ديري دو ذبروين مرتدية مثل نيوهوري تسا se nëse muslimani afton thjesht me njëjën e festyre, me studimin e festyre, kjo do të kthehet në ndëshkim, do të kthehet kundër tyre. Siç thotë Allahu lartë madhror në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, përse thoni atë që nuk e veproni? Gjëja më e urryer tek Allahu është të thuash atë që nuk e vepron. Idhan nahnu bi haja ila ta'allum. Ne kemi nevojë që ta mësojmë Islamin. Ne kemi al-amali bil Islam. Ne kemi të veprojmë Islamin. أريد أن أذكر به كما قلت برمان وإن عادة جماهير المسلمين اليوم أن يصبوا اللوم كل اللوم بسبب ما ران على المسلمين قاطبة من ذل وهوان على الحكام أشكر برمان في مسلمان ذا në përgjithësi është se janë duke i drejtuar ato qarit e tyre, ankeset e tyre, shfajsimet e tyre, keprisat e vendeve islame, të keveritar. Për gjendjen e keqe të gjendjen e muslimanëve sot. Kjo në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë të prerë. اللوم كل اللوم على حكام فايت الذين لا ينتصرون لدينهم. سيدا نوغن دي مان سنة سورة. مع الأسف كذلك. تبرفات كيش؟ لا ينتصرون. سيدا نوغن دي نوغن دي مان سنة سورة. لا ينتصرون للمسلمين المذللين من كبار فنوكن دي مان مسلمان شام فوشتروار لانا يكفيرا تشفوز تشتار التيار التيار هكذا العرف القائم اليوم بين المسلمين كيو اشتر نيوهي بعض ك سندرامي ديس مسلمان لسوت ك فاين مثلا فر جن ينتوفى لكان كيف بريتاي الإسلام؟ رد اللوم كل اللوم على الحكام ومع ذلك رد إذا فايد هذين كيف بريتاي المحكومين كأنهم لا يشمدهم اللوم الذي يوجهونه إلى الحاكمين را أستوس يقول توفى هي فرجينا مسلمان نوك بيان بيطا كيفريسر كيف تا مسلمان الذات وبيان بيان بكيفريتار për gjendjen e tyre sot. Wal haqiqa e vërteta anna hadha al-lawm është ky lom për ky taj ky mjerim ala jami' al-umma i përket vetë gjithë muslimanët qeveritarë dhe qeveritë është hadha faqat jo vetëm kaq bal hunaka ta'ifatun po ka një grup min ulaika al-la'imin për atyre që li al-hukami malkojnë qeveritarë dhe bëhetin fajnë atyre qeveritarë dhe musulman adamin qiyamihim për mos li tatbik ahkamihim.